fényben ébredsz. Szíved súgja, hogy ennyi nincs tovább, könnyű szembe érzed. Mégis hozzáhúz, úgy hajt a vár, ha csak hosszú éjjel. Csendben vártál, a magány rád talált, léphet ki a fényre. Törd most szét azt a sötét kalitkát. Hosszú éjjel csendben vártál, a magány mi rád talált, léphet ki a fényre. Törd most szét azt a sötét kalit.